Allah'ım, İbrahim peygambere ve onun yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve onun yakınlarına da rahmet et. Gerçekten sen övülen ve şanı yüce olansın.